co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Popołudniowa. Audycja Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Jest poniedziałek, 9 dzień lipca, minęła 17. Justyna Mączka, czas na wiadomości. Funkcjonariusze CBA i kilku innych służb przeszukali kilkadziesiąt miejsc w całej Polsce. To akcja wymierzona w mafię paliwową. Jeden z budowanych odcinków Zakopianki może zostać oddany do użytku nawet rok później niż planowano. Szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson odchodzi ze stanowiska. Wcześniej zrobił to minister do spraw Brexitu. W serwisie Trójki na początek o wspólnej akcji kilku służb wymierzonej w mafię paliwową. 180 funkcjonariuszy CBA, urzędów celno-skarbowych i Inspekcji Transportu Drogowego przeszukało ponad 40 miejsc w całej Polsce. Śledczy sprawdzili dokumentację kilkunastu firm, które zajmowały się obrotem biopaliwami i ich komponentami. Mafia zarabiała, unikając płacenia podatków, mówi rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Temistokles Brodowski. Chodzi tutaj właśnie o wyłudzenia VAT-u, ale także podatku akcyzowego i można tak powiedzieć, że chodzi tutaj o karuzelę VAT-owską. Ta zorganizowana grupa przestępcza naciągnęła Skarb Państwa na co najmniej 70 milionów złotych. A śledztwo dotyczy okresu od listopada 2015 roku do marca ubiegłego roku. Tropy mają prowadzić także do zagranicznych spółek. Są opóźnienia przy przebudowie Zakopianki. Trzeci z powstających odcinków trasy poprowadzony wiaduktami zostanie oddany do użytku nie jak wcześniej planowano w październiku tego roku, ale nawet rok później. Dlaczego, wyjaśnia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Niepotwierdzony badaniami geologicznymi poprzedzającymi budowę uskok skalny występujący dokładnie pod jedną z najwyższych podpór estakady spowodował wydłużenie terminu realizacji. Są też pewne problemy przy wierceniu najdłuższego w Polsce tunelu pod masywem Lubonia. Ma on mieć 2 kilometry. W przypadku drążenia tunelu mamy do czynienia z osuwiskiem występującym na południowym portalu. Problem po stronie inżynierskiej praktycznie jest rozwiązany. Trwają prace zabezpieczające to osuwisko. Firmy wykonawcze dają sobie z tym radę. Budowa 16-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 między Lubniem a Rabką Zdrój będzie kosztowała 2 miliardy złotych. Szef brytyjskiej dyplomacji Boris Johnson rezygnuje ze stanowiska. Wcześniej taką samą decyzję podjął minister do spraw Brexitu David Davis. Obaj politycy byli częścią twardego, eurosceptycznego skrzydła i nie podobała im się polityka premier May, zakładająca ścisłe związki z Unią już po jej opuszczeniu przez Wielką Brytanię. Komisja Europejska na razie nie komentuje rezygnacji ministra do spraw Brexitu. Zapowiada, że będzie kontynuować negocjacje z jego następcą. Rzecznik Komisji Europejskiej był dziś pytany przez kilkanaście minut na konferencji prasowej, czy to dobrze, czy źle, że nastąpiły zmiany w brytyjskim rządzie, jak to wpłynie na negocjacje brexitowe i co sądzi o nowym ministrze. Za każdym razem Margaryty Skinas ucinał dyskusję i tak odpowiadał. Z zadowoleniem przyjmujemy, że w brytyjskim rządzie toczą się pogłębione dyskusje o przyszłości rozmów w sprawie Brexitu. Jeśli chodzi o negocjacje, to wszyscy wiedzą, że kalendarz jest bardzo napięty. My jesteśmy dostępni całą dobę, 7 dni w tygodniu. Ta sprawa była jednym z tematów wczorajszej rozmowy premier Wielkiej Brytanii z przewodniczącym komisji. Bruksela cały czas czeka na dokument z Londynu, w którym będzie propozycja rozwiązania problemu przyszłej granicy między Republiką Irlandii a Irlandią Północną, należącą do Zjednoczonego Królestwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kilkumetrowy pyton tygrysi prawdopodobnie zamieszkał nad Wisłą, prawdopodobnie w okolicach Konstancina Jeziorny koło Warszawy. Policja patroluje kilkukilometrowy odcinek nabrzeża. Najpierw znaleziono tam mającą ponad 5 metrów wylinkę, a potem kolejne ślady, potwierdza uczestnik akcji Dawid Fabiański ze Służby Ochrony i Ratownictwa Zwierząt. Znaleźliśmy miejsce i ślady na piasku, około 200 metrów od znalezienia tej wylinki tego zwierzaka. Tak samo w bagienku, które się znajduje obok tego piasku, także rejon jak najbardziej sprzyjający, bo i zarówno piasek, wszystko jest zarośnięte dość dużymi krzakami, także to zwierzę ma tam dość spokojnie. Też jest woda, jest dość temperatura wysoka, jest wilgotność wysoka, także rejon jak najbardziej sprzyjający takim gatunkom. W sumie pytona szuka 30 osób. Policja zaapelowała, żeby zrezygnować ze spacerów w okolicach, gdzie trwa akcja. Pyton może zaatakować, to drapieżnik. Wciąż nie wiadomo, skąd kilkumetrowy gad mógł wziąć się nad Wisłą. Policja dostała już od starostwa informację o wszystkich hodowcach pytonów w tamtej okolicy. O 18 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. A już teraz sport i Jan Kałucki. Na mundialu dzień przerwy, ale to nie oznacza, że w świecie futbolu nic się nie dzieje. Hiszpania ma nowego selekcjonera. To Luis Enrique, który ostatnio był szkoleniowcem FC Barcelony. Pierwszy mecz Hiszpanii pod wodzą nowego trenera 8 września. Ekipa z Półwyspu Iberyjskiego zmierzy się, kto wie, może z nowym mistrzem świata, z Anglikami. Tymczasem zawodnicy, którzy przebywają w Rosji, są już w miastach, gdzie rozegrane zostaną mecze półfinałowe. Jutro Francja zagra w Sankt Petersburgu z Belgią i będzie to wyjątkowe spotkanie dla Thierry'ego Henry. Najlepszy strzelec w historii reprezentacji Francji jest w końcu asystentem reprezentacji Belgii. Olivier Giroud, napastnik trójkolorowych, nie może się doczekać tego widoku, jak zobaczy swojego starszego kolegę w czarno-czerwono-żółtym dresie. Bien sûr que je serais fier de pouvoir montrer à Titi qu'il a choisi le mauvais camp. Prawdę powiedziawszy, z wielką przyjemnością pokażę Thierry'emu Henry'emu, że wybrał złą reprezentację. Ale mówiąc poważnie, to będzie dość dziwny obrazek. Henry przeciwko Francji, z drugiej strony to będzie dla niego bardzo szczególne spotkanie. Mnie interesuje tylko zwycięstwo. Historia rywalizacji między Francją a Belgią jest bardzo długa. Można nawet powiedzieć, że to będzie derbowe spotkanie. Widzę też sporo brytyjskich akcentów, bo w jednej i drugiej drużynie zagra wielu piłkarzy, którzy występują w Premier League. W naszych szeregach, prócz mnie, mamy Hugo Lloris'a, N'Golo Kanté czy Paula Pogbę. To będzie na pewno wyjątkowy mecz. Mówił Giroud, mecz z Belgią jutro. Natomiast dziś mieliśmy przyjemność z oglądania Rogera Federera na trawiastych kortach Wimbledonu. Szwajcarski tenisista wygrał z Francuzem Adrianem Manarino 6-0, 7-5, 6-4 i awansował do ćwierćfinału wielkoszlemowej imprezy. I na koniec Tour de France, bo trwa trzeci etap tego legendarnego wyścigu. Dziś kolarze rywalizują w jeździe drużynowej na czas. Wygrywa amerykańska ekipa BMC Racing Team. Na drugim miejscu są Brytyjczycy pod szyldem Sky. Przypomnę, że w składzie tej drugiej drużyny jedzie Michał Kwiatkowski. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Synaptycy do środy prognozują gwałtowne zjawiska pogodowe. Burzom towarzyszyć będzie silny wiatr. Lokalnie może pojawić się grad, tak ostrzega IMGW. W nocy zagrzmi na południowym wschodzie. W centrum i na zachodzie będzie padał deszcz. Na termometrach od 12 do 15 stopni. W rejonach podgórskich od 9 do 12. Jutro burze w pasie z północy na południe od Trójmiasta przez Kujawy, Mazowsze, Śląsk na Podhalu kończąc. Temperatura maksymalna od 20-22 stopni na zachodzie do 25-27 na wschodzie. Nad samym morzem oraz w rejonach podgórskich od 18 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 11 lipca stwórz swój dowolny zestaw z produktów AGD i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Więcej okazji w Nowej Gazetce. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą. Noc cudów Fiata powraca. Tylko 12 lipca wyjątkowa oferta na wszystkie modele Fiata. Najwyższe rabaty, najlepsze ceny. Już w czwartek, 12 lipca, salony Fiata otwarte do północy. Sprawdź na noccudów.pl. Oglądaj wszystko, co chcesz, kiedy tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni. Oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Marek, co ty robisz? Drzewko, bombki, karp? Jest lipiec. Jaki lipiec? Przecież w salonach Opla mają już wyprzedaż. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjną wyprzedażą w salonach Opla. Nie czekaj do grudnia. Tylko teraz Opel Astra już za 52 900 zł. Odkryj inne modele w zaskakująco atrakcyjnych cenach. Śpiesz się, bo liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Więcej na opel.pl. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym szybkim laptopie dla nas? Tak, pamiętam. A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż! No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara! Już jest! Wielka wyprzedaż w Media Expert i telewizory smart, laptopy, smartfony AGD w super niskich cenach! Włączamy niskie ceny. Media Expert. Spełnij swoje marzenie o nowym SUV-ie i 12 lipca przyjdź na Noc Cudów w salonach Jeepa. Tylko 12 lipca aż do północy najmocniejsza oferta na wszystkie modele Jeepa. Lepszej okazji nie będzie. Sprawdź w salonach Jeepa i na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 17. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji. W sprawie wojny parkingowej i nieproszonych gości z innych osiedli lub tych, którzy zostawiają samochód nie u siebie, bo nie chcą płacić za parking na przykład na lotnisku, napisał do nas pan Darek. Da się wiele zrobić z tym problemem. Mieszkam w Suwałkach. Tutaj największa spółdzielnia mieszkaniowa wprowadziła karty identyfikacyjne. Mają je tylko mieszkańcy w swoich samochodach. Jeśli ktoś nie posiada takiej karty, a Straż Miejska skontroluje na tym parkingu, kierowca dostaje mandat. Proste, pisze pan Darek. Odnośnie tego problemu z miejscami parkingowymi, uważam, że poważniejszym problemem są miejsca parkingowe, które są oblegane i zalegane przez zwane opuszczone samochody, przez wraki, z różnych przyczyn oczywiście. I na to też nie ma w Polsce regulowań prawnych, które dawałyby skuteczne narzędzie na to, żeby takie miejsca parkingowe zwalniać czy usuwać te samochody. Bo tutaj, jeżeli przykładowo, ktoś wyjeżdża na wakacje, czy też przyjeżdża do kogoś w goście, tak? Przykładowo, jeżeli jest to parking publiczny, no to wydaje mi się, że nie ma większego problemu. Zdaje się, że jeżeli chodzi o te wraki porzucane gdzieś na osiedlach, to musi zniknąć z nich rejestracja i wtedy już można taki samochód odholować. Pytaliśmy także o wczorajszy wieczór na Narodowym. Pan Piotr się oburzył i do nas napisał, jak długo jeszcze będziemy zmuszani do oglądania koncertów w miejscu, gdzie nic nie słychać. I to pan Piotr napisał drukowanymi literami. Nic nie słychać, czyli z trybuny Stadionu Narodowego. To jest oszustwo i wyłudzenie pieniędzy, grubych pieniędzy, pisze pan Piotr. Z kolei pani Kasia, zadowolona, wczoraj na sektorze G33 było słychać doskonale, bawiliśmy się wspaniale, to niezapomniane przeżycie do tej pory. Mam ciary, pani Kasiu, pozdrawiamy i pozdrawiam panią z sektora D19. No, były momenty, że mogło być dużo lepiej. La voz de la América Latina desde México presenta Cri Cri. Usma cztery, jakaś płyta. 8:09, ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza jest dziś ona. 1:07, 1:03, 1:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał. Ale jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00. Szefa a konto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer w księżycową, jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, ta ja dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00. Można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by 9:00 była już, by 9:00, by 9:00 była już. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa a konto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, a przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, ta dziś. I umówię się z nią na 9:00. Na 9:00, tak jak dziś. Czternaście minut po godzinie 17:00. No już teraz porozmawiamy o akcji ratunkowej, która przykuła uwagę całego świata. Zapraszamy do Trójki. Dobre wiadomości płyną z Tajlandii, chociaż o pełnym happy endzie jeszcze nie może być mowy, nie możemy mówić. Ratownicy wydobyli dziś kolejne osoby z zalanej jaskini w północnej Tajlandii. Na powierzchni jest już 8 osób, wyniesiono je na noszach. W niedzielę z zalanej jaskini wydobyto 4 chłopców, w jaskini wciąż pozostaje 5 osób, a naszym telefonicznym gościem jest Dominik Graczyk, odkrywca podwodnych jaskiń, instruktor. Witam pana, kłaniam się nisko. Dzień dobry, witam państwa z południowej Włośni, gdzie właśnie również staramy się odkrywać nowe podwodne jaskinie. Z pewnością z uwagą śledzi pan to, co dzieje się w Tajlandii w skali trudności, powiedzmy od 1 do 10. Na ile stopni oceniłby pan tę akcję, która właśnie trwa w Tajlandii? Na tyle, na ile można, śledzę, ponieważ tutaj nie zawsze mamy łączność ze światem, jak to się mówi, często jesteśmy zajęci akcjami, ale mniej więcej jesteśmy na bieżąco. Także jeżeli chodzi o trudność tej akcji, na pewno jest ona wysoka. Składa się na to szereg różnych elementów, takich jak odległość osób poszkodowanych, grupy poszkodowanej od otworu, jak zalane korytarze, jak przejrzystość wody, prądy, które tam ewentualnie występują, złożona geometria korytarzy. I na pewno również to, że poszkodowanymi są osoby niedoświadczone nurkowo, a trzeba jakby no część transportu wodą dla nich zorganizować. No właśnie, to jest ten podstawowy problem także dla nurków, że te osoby trzeba po prostu nauczyć nurkowania i to nurkowania od razu w najtrudniejszych z możliwych warunkach, czyli w jaskiniach. Jest to problem pewnego rodzaju. No pytanie, jak te osoby się zachowują pod wodą. Jak widzimy na przykładzie tych 8 osób, na pewno na tyle dobrze, że udało się wszystkich bezpiecznie na powierzchnię wydobyć. Na razie na szczęście nie było takiej sytuacji, żeby jakaś panika pod wodą występowała u tych osób, także myślę, że ratownicy po pierwsze dobrze szkolą poszkodowanych tam za syfonem po drugiej stronie, a po drugie no są to osoby na tyle zmotywowane do wyjścia i na tyle jakby o silnej psychice, że bez problemu dają się pod tą wodą prowadzić. No właśnie, chciałem zapytać też o tę psychikę, bo to są młodzi ludzie, piłkarze, którzy tam zostali uwięzieni, kompletnie nie spodziewali się, że taka sytuacja może nastąpić. No to gigantyczne obciążenie psychiczne, prawda? No pan jest w jaskiniach, pływa pan w jaskiniach, nurkuje pan w jaskiniach, no i no to pewnie też wiąże się z gigantycznym stresem. Na pewno tak, natomiast no, to są sportowcy, prawda, więc oni gdzieś tą wolę walki w sobie mają i na pewno to ułatwia sprawę, że ci ludzie no, tym bardziej są zmotywowani i nie poddają się. Nurkowanie w jaskiniach to jest zupełnie inna bajka niż nurkowanie w otwartych akwenach, mówiąc tak kolokwialnie? Można powiedzieć, że jest to zupełnie inna bajka, oddycha się pod wodą tak samo, natomiast jeżeli chodzi o wody otwarte, czy to będzie morze, jezioro, czy jakakolwiek inna, nazwijmy to woda otwarta, w każdym momencie nurkowania jest możliwość bezpośredniego wypłynięcia, wynurzenia się do powierzchni. Natomiast w jaskini wchodzimy w miejscu A, musimy przenurkować jakiś korytarz, wyjść z miejscu B. Mamy nad sobą strop i nie jesteśmy w stanie wynurzyć się bezpośrednio do powierzchni. Musimy dany odcinek jaskini przepłynąć. W tej akcji ratunkowej, o której teraz rozmawiamy, bierze udział 90 nurków, w tym 50 nurków z zagranicy. Czy zna pan te jaskinie, te miejsca w Tajlandii? Bo można odnieść wrażenie, że rozmawiamy o właściwie takim podziemnym mieście, no bo ta akcja jest piekielnie trudna. Akcja jest piekielnie trudna, jest to duża jaskinia, osobiście nie znam jej, nie byłem jeszcze w tamtym rejonie świata. Natomiast logistyka jest tam bardzo, bardzo duża, jest zaangażowana bardzo duża ilość płetwonurków, ratowników, także myślę, że dzięki temu można mówić o tym dużym przygotowaniu logistycznym i bezpieczeństwie maksymalnym, jakie można osiągnąć, które tam jest na miejscu w toku. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za te informacje. Naszym gościem telefonicznym był płetwonurek jaskiniowy, instruktor, odkrywca podwodnych jaskiń, pan Dominik Graczyk. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. 19 minut po godzinie 17. Tu Trójka i Arctic Monkeys. manage to miss the mark. Good afternoon, Tranquility Base, Hotel and Casino. Dwie minuty po godzinie 17 i jeszcze jedno wspomnienie wieczoru na Narodowym. Bardzo dużo pan Mick Jagger powiedział po polsku i byłem zdziwiony, że tak ładnie. Tak, pięknie, miasta wymieniał, było naprawdę bardzo sympatycznie. A teraz po południowej audycji znakomita okazja dla fanów muzyki alternatywnej. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. Jak doskonale Państwo wiedzą, pod patronatem Trójki zbliża się OFF Festival. Wszystko zacznie się w piątek, 3 sierpnia, a my mamy dla Państwa zaproszenia właśnie na OFFa, ale jest też pytanie. A pytanie na dziś brzmi, kto z wykonawców krajowych lub zagranicznych, który nie zagrał do tej pory na OFF Festiwalu i nie zagra w tym roku, powinien koniecznie pojawić się na scenie w 2019 roku? No i dlaczego? Czekamy na propozycje, a te najciekawsze oczywiście nagrodzimy. Mamy dla Państwa 3 podwójne zaproszenia na OFF Festival. Proszę do nas napisać na 73 533 73 533. Koszt tej wiadomości to 3 zł 69 brutto, a regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie Trójki. Sponsorem karnetów w audycji jest organizator OFF Festival. 23 minuty po godzinie 17, a już teraz Ernest Zozuń, Europa od kuchni, no i sprawy brytyjskie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Brexit means Brexit. Ta wypowiedziana na samym początku piastowania funkcji brytyjskiego premiera przez Theresę May dewiza obowiązuje. Choć coraz mniej wiadomo, co znaczy ten Brexit. Jedni głosowali za Brexitem, inni przeciw, ale wszyscy chcemy rozsądnego porozumienia w tej sprawie z Unią. Mówią zaczepiani przez reportera Londyńczycy. To już trwa tyle czasu, powinien być jakiś postęp, a tak cały czas jesteśmy w zawieszeniu i nikt nie wie, jak to się skończy. W miniony piątek płynęły informacje, które mogły budować, bo wynikało z nich, że wszystko jest... Okej. Okay. Dziś gabinet zgodził się co do naszego stanowiska w negocjacjach z Unią Europejską. Chcemy stworzenia strefy wolnego handlu między nami a wspólnotą. Chcemy uzgodnienia wspólnych przepisów dotyczących towarów przemysłowych i rolnych. Uzgodniliśmy nowy model celny, przyjazny dla biznesu. Jesteśmy zgodni co do naszych zobowiązań względem Irlandii Północnej. To wszystko po to, by zapewnić dobrobyt naszym obywatelom. Mówiła w piątek Theresa May, ogłaszając propozycję brytyjskiego rządu, która miała przerwać pad w rokowaniach z Brukselą. I wszystko miało iść naprzód. Lecz ten program ma kilka słabych punktów. Oznajmił dziś David Davis, minister do spraw Brexitu, kładąc na biurku May swoją rezygnację. Nie mogę ponosić odpowiedzialności za ten program. Nie mogę zatem przedstawiać go w parlamencie, przed Unią Europejską i bronić. Mając tak wiele wątpliwości, nie mógłbym tej pracy wykonać dobrze. A przed godziną także rezygnację złożył Boris Johnson, minister spraw zagranicznych. Zatem uzgodnienia uzgodnione nie zostały z ludźmi, sprawą najbardziej zainteresowanymi. I mamy sytuację jak w tym, co opowiedział niedawno unijny negocjator warunków Brexitu, Michel Barnier. Spotkałem ostatnio uczniów ze szkoły podstawowej pod Londynem i mówią do mnie, ma pan bardzo trudną pracę. Odpowiedziałem im, że tak, bo cały czas mam za dużo pytań i za mało odpowiedzi. 2 lata temu Brytyjczycy podjęli decyzję o opuszczeniu wspólnoty. 19 marca zeszłego roku uruchomili artykuł 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Traktat Europejski, artykuł 50, ustęp 1. Każde państwo członkowskie może zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi podjąć decyzję o wystąpieniu z Unii. Ustęp 2. Państwo członkowskie, które podjęło decyzję o wystąpieniu, zgłasza swój zamiar Radzie Europejskiej. Dalej Unia prowadzi negocjacje i zawiera z tym państwem umowę określającą warunki jego wystąpienia. Ustęp 3. Traktaty przestają mieć zastosowanie do tego państwa od dnia wejścia w życie umowy o wystąpieniu lub, w przypadku jej braku, 2 lata po zgłoszeniu, o którym mowa w ustępie 2. Chyba że Rada Europejska w porozumieniu z danym państwem członkowskim podejmie jednomyślnie decyzję o przedłużeniu tego okresu. Tak, tak, tak, to wiemy. Choć ostatnio wiemy też, że następuje refleksja. Dziesiątki tysięcy ludzi domagają się drugiego referendum. Plac przed Big Benem szczelnie wypełniony. Dziesiątki tysięcy ludzi przeszły ulicami Londynu w drugą rocznicę Brexitu. Kampania sprzed 2 lat opierała się na kłamstwach. Teraz już to wiemy. To był absurd, jak wielu ludzi się nabrało i głosowało w oparciu o fałsz. Są proeuropejscy konserwatyści, są liberałowie i zwolennicy lewicy. Jest były doradca Margaret Thatcher, jest lider liberałów i Gina Miller, znana prawniczka oraz działaczka antybrexitowa. Czas byście zdecydowali, byście przejęli kontrolę. To nieprawda, gdy posłowie mówią nam, że wola narodu jest taka sama jak 2 lata temu. Nieopodal rozlega się hymn Rule Britannia. To mniejsza kilkutysięczna demonstracja wsparcia dla Brexitu. Organizatorzy informują, że chodzi o wolność od Unii, o wolność od terroru, o wolność od szariatu i jedność ludzi, niezależnie od rasy i wyznania. Na marszu okrzyki. Chcemy Brexitu i chcemy go teraz. Z Londynu Adam Dąbrowski. Brytyjska opinia publiczna jest zabetonowana na pozycjach, które się określiły w 2016 roku. Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. To znaczy jest to podział niemal pół na pół, z lekką przewagą zwolenników Brexitu. I co jest kluczowe, to jest stałość podziałów socjopolitycznych. Wszystkie te osoby, które wtedy głosowały za wyjściem, ciągle w swojej zdecydowanej masie ponad 90% chcą głosować ciągle za wyjściem, tylko kilka procent jest gotowych zmienić zdanie i dokładnie w drugą stronę. Brexit means Brexit. Ta dewiza, jak mówiłem, obowiązuje, ale idąc dalej, to Brexit znaczy zdezorientowany rząd, zaniepokojeni i podzieleni Brytyjczycy i zagubieni urzędnicy unijni. Do tego nie widać, by coś miało się zmienić. No i jak to ma się wszystko udać zrobić do marca przyszłego roku? Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. 17.29. No to sprawdźmy, co w pogodzie. Wtorek z burzami i deszczem. Opady ominą wschód kraju, tam też nie będzie grzmieć. Temperatura maksymalna od 20-22 stopni na zachodzie do 25-27 stopni, to na wschodzie. Nad samym morzem oraz w rejonach podgórskich od 18 do 21 stopni. Najbliższa noc deszczowa w większości regionów. Na południowym wschodzie proszę spodziewać się burz, a na termometrach od 12 do 15 stopni, w rejonach podgórskich od 9 do 12.

25 minut pozostało do godziny 18. To Martyna Jakubowicz w Trójce, posłaniec zła. A za chwil kilka zapytamy o tężnie, bo tężnie powstają w dużych miastach. Jeśli masz natychmiast, przestań mówić.